reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zybewski. Toprawcy ostrzegają przed wycieczkami w wyższe partie gór. Na szlakach jest niebezpiecznie. Wczoraj z jednego z nich spadła turystka. Polacy oddali hołd Janowi Pawłowi II w 12. rocznicę jego śmierci. Uroczystości odbyły się na warszawskim placu Piłsudskiego i przed oknem papieskim w Krakowie. Amerykański prezydent Donald Trump chce przekonać Chiny, by pomogły zneutralizować zagrożenie ze strony Korei Północnej. 16 interwencji toprowców i jeden śmiertelny wypadek. Na początek bilans pierwszego, prawdziwie wiosennego weekendu w Tatrach. Do tragicznego wypadku doszło pod Mieguszowieckim Szczytem. Zginęła turystka, która poślizgnęła się na śniegu i spadła z dużej wysokości. Ratownik Topru Edward Lichota ostrzega, w dolinach panuje wiosenna aura, ale w wyższych partiach gór nadal są zimowe warunki. Szlaki są pokryte grubą warstwą śniegu. Z rana jest bardzo twardo, nawet na tych stokach, gdzie słonko za chwilę wychodzi i oświetla. Natomiast w ciągu dnia, zwłaszcza te stoki nasłonecznione, gdzie słonko ogrzewa, no to śnieg robi się miękki. Natomiast w miejscach zacienionych, w miejscach po północnych stronach, właśnie w żlebach, jest bardzo twardo. Mimo że temperatura jest dodatnia, trochę wieje, ale jest bardzo twardo. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, jednak zagrożenie zejściem śniegu zmienia się w zależności od pory dnia. Można powiedzieć, że z rana go praktycznie nie ma, natomiast później w ciągu dnia wzrasta, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest nagrzany śnieg, topi się i powstają takie odparzenia. Toprowcy przypominają, że w wyższych partiach gór jest ślisko i nawet wyposażeni w sprzęt i doświadczeni miłośnicy zimowej turystyki narażeni są na wypadki. Krakowianie pamiętali. Przed oknem papieskim wieczorem zapłonęły setki zniczy. Wierni przyszli wieczorem na Franciszkańską 3, by wspominać świętego Jana Pawła II. Tradycyjnie już na murku przed Pałacem Arcybiskupów zestawili zapalone znicze, a punktualnie o 21.37 zaśpiewali Barkę. Jestem tu od początku, odkąd przychodziłam jako studentka, uczennica, studentka. Kiedy jako papież wychodził do tego tak, okna. Tak, tak. Człowiek był przyzwyczajony, słuchał go, widział go. Dla każdego Polaka był po prostu najważniejszy. Warszawiacy wspominali Jana Pawła II na placu Piłsudskiego. To tu papież odprawiał mszę w trakcie pielgrzymek i w tym miejscu w 2005 roku żegnały go tysiące Polaków. Myślą przewodnią uroczystości były słowa papieża: chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. W rzeczywistości naznaczonej konfliktami przypominamy o tym, że najważniejszy jest człowiek, że liczy się godność człowieka, empatia, wrażliwość na innych. Był nauczycielem, bym powiedziała, wszystkim. Ja tu jestem z Warszawy, stąd zawsze jak tędy przychodzę, nie sposób się tu nie zatrzymać i nie pomodlić, nie podumać, nie wspomnieć, co tutaj się działo. Co się działo, jak przyjechał w 79 roku, ja wtedy miałam 9 lat, co się działo, jak umarł. Wczoraj minęła 12. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. O wielkim szczęściu może mówić paralotniarz, który wczoraj latał w okolicach Bartoszyc. Z rzeki wyciągnął go wędkarz. Gdyby nie poświęcenie łowiącego ryby, miłośnik ekstremalnych wrażeń mógł zginąć. Lot nad miastem mógł zakończyć się tragicznie. Z nieustalonych dotąd przyczyn mężczyzna, przelatując tuż nad mostem, zahaczył czaszą paralotni o linię elektryczną i wpadł do rzeki Łyny. Jak wynika z relacji świadków, uderzenie było na tyle silne, że druty elektryczne pękały jak zapałki. Na szczęście dla pilota paralotni w pobliżu znajdował się wędkarz. Mężczyzna rzucił się do rzeki i wyciągnął z wody paralotniarza. Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniali, co było przyczyną tego feralnego zdarzenia. Sandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Stany Zjednoczone rozwiążą problem zagrożenia nuklearnego ze strony Korei Północnej z pomocą Chin lub bez niej, zapowiada Donald Trump. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times amerykański prezydent mówił, że Pekin ma duży wpływ na Pjongjang. Zaznaczył, że jeśli Chińczycy zdecydują się na wsparcie, będzie to dobre dla wszystkich. Trump oświadczył też, że Korea Północna od lat pogrywa ze Stanami Zjednoczonymi, a pomoc Chin jest znikoma. W czwartek wizytę w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna chiński prezydent Chin Xi Jinping. Prezydent Białorusi jedzie z roboczą wizytą do Rosji. W Petersburgu Aleksander Łukaszenka będzie rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem o współpracy obu krajów. Wczoraj świętowano 20-lecie utworzenia Związku Białorusi i Rosji. Służba prasowa prezydenta Białorusi poinformowała, że spotkanie Łukaszenka-Putin zdominują kwestie kontaktów handlowo-gospodarczych oraz współpracy na rzecz integracji. Białoruscy eksperci nie wykluczają, że prezydenci będą próbowali znaleźć rozwiązanie konfliktu gazowego. Od ubiegłego roku Białoruś płaci Rosji za gaz swoją cenę, którą uważa za sprawiedliwą. Moskwa twierdzi, że w tym czasie zadłużenie Białorusi za gaz wzrosło do 700 milionów dolarów. Mińsk nie uznaje tego długu. Niedawno Aleksander Łukaszenka nazwał Władimira Putina rodzonym bratem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska pod wpływem słabego wyżu z centrum w rejonie Danii. Jedynie południowa część kraju pozostanie pod wpływem pofalowanego frontu chłodnego. Nad Polską zalega powietrze polarnomorskie. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu kraju przelotnie popada deszcz. W Karpatach możliwe również burze. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, ciśnienie powoli rośnie. Lokalnie temperatura w dolinach sudeckich i na wybrzeżu od 8 do 12 stopni, a poza tym od 12 w Suwałkach, 14 w Szczecinie i Trójmieście, 16 w Warszawie i Poznaniu, 18 stopni w Tarnowie i Zamościu, do 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Odporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki. Ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze. We'll be right back. co to się działo? Co to się działo w ten weekend? Co to się działo? Wiosna. Jakby jakieś smyczki dookoła, na zewnątrz słońce, kwiaty, rośliny jak buchnęły do góry. No naprawdę, tak to wyglądało w ten weekend. Myślę, że państwo skorzystali z tego i od razu przyszedł z samego rana wniosek formalny złożony przez słuchaczkę panią Ewę o przedłużenie weekendu. Ja myślę, że taki wniosek na pewno zebrałby odpowiednią liczbę podpisów, aby dalej procedować. Dzień dobry, zaczynamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Pierwsza poranna audycja. W nowym tygodniu oczywiście. No tak wczoraj, przedwczoraj tak było na zewnątrz, jakby ktoś grał na skrzypcach, jakby jego orkiestra jakaś. Pięknie było, no pięknie. Zapraszamy do trójki. Zresztą nie tylko na zewnątrz było pięknie, ale i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale wszystko po kolei państwu opowiemy. 15 minut po szóstej, to dziś w audycji porannej, może od końca zaczynając, na pewno będzie archiwum rozrywki. Będzie ładnie. No więc wczoraj, proszę pana, wykombinowałem, że posadzę w ogródku zająca niskopiennego. Jarego zresztą. Tak, takich zajęcy w ogóle nie ma. No, nie było do wczoraj. No, właśnie takich nie było, ale teraz już są. I o tym sobie porozmawiamy. Zapraszamy Państwa przed dziewiątą archiwum trójkowej rozrywki. Kwadrans po siódmej, pytanie z kosmosu, pytanie okołomózgowe dziś. Czasami popełniamy taki błąd, uważając, że nasz mózg działa jak komputer. Że nasza pamięć działa tak jak twardy dysk. Jak coś zapiszemy, to w postaci z grubsza niezmienionej, no chyba, że ktoś tam coś grzebał w tym, to tam jest. Tymczasem to absolutnie tak nie działa. Nasz mózg bardziej przypomina taką taśmę magnetofonową. Czyli jak w taśmociągu. Magnetofonie, taśmociągu, magnetofonie. Kwadrans po siódmej. Doktor Tomasz Rożek wszystko Państwu wyjaśnia. A wcześniej, bo po 6:35, porozmawiamy troszkę o dziurkowaniu ubrań. Jak wyjmie się ten klips i go się rozłączy z danego miejsca, to tak jest, że rzeczywiście zostaje tam taka okrągła dziureczka. Tak naprawdę, w zależności od rodzaju dobranej stylizacji, wydaje mi się, że każdą dziurę można uzasadnić. Oczywiście, że tak, zwłaszcza w ubraniu. Taka moda, no teraz można wszystko. O tej dziurce, która pozostaje po klipsie czasem po 6:35, to niebywale irytująca sprawa. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335, tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie, a my tylko na chwilkę wstąpimy jeszcze do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo jak Państwo wiedzą, świętujemy 55. urodziny, a zaczęło się już prawie tydzień temu od koncertu Stinga w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie, a w sobotę wieczorem był tort, no i fantastyczny występ Edyty Bartosiewicz. Nie znamy się, my jeszcze się nie znamy, zatańcz ze mną jeszcze raz. Ja uwielbiam Edytę Bartosiewicz, więc po prostu jestem pod wrażeniem cały czas jeszcze. Jestem oczarowany. Rzadko chodzę na koncerty, coś wspaniałego. Słuchajcie, za 110 lat trójki, tak? I z podziękowaniem dla pani Edyty. Adam Chlebowicz, dyrektor programu trzeciego. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za przyjęcie, proszę państwa, i gratuluję w ogóle wspaniałego programu i tak dalej. No, trzymać po prostu poziom i markę. Nie próbuj, nie oszukać mnie. Atmosfera jest nieziemska, jest po prostu cudnie. Tort jest pyszny, jest z różowym nadzieniem i w ogóle dzisiaj jest różowo. Mam mnóstwo przyjaciół w moim wieku i młodszych, którzy nie wyobrażają sobie nie słuchać trójki. Możesz zawsze do mnie wpaść, teraz. Możesz zawsze do mnie sobotniego koncertu wysłuchała i troszkę tortu też zjadła Olga Perzena, ale to nie koniec urodzinowych atrakcji w Trójce. Będzie jeszcze sporo koncertów, innych niespodzianek. Wczoraj wieczorem zespół Krokę i na ten koncert także zajrzymy sobie jeszcze przed dziewiątą, no ale skoro pani Edyta zapraszała, to jeszcze posłuchamy. Bugi. Bugi. Nie próbuj, nie oszukać mnie. Marny twój los, gdy dowiem się. Zemsta la la la, słodka la la la jest. Przyglądam się i twój każdy krok, jak na dłoni mej. Nie próbuj więc, zemsta la la la, słodka la la la wstyd, gdy w oczy powiesz mi, za plecami się nie skradaj. Nie radzę ci. Zemsta la la la, słodka la la. Na żaden nie licz cud. I gdy teraz lecisz samolotem, ziemia spod twoich stóp. Ziemia la la la usuwa la la la się. La usuwa la la la się. La la la la je. Zemsta słodka je. Dzięki. Trzymajcie się. Jesteście super. Nie, my dzięki, dzięki. Nie. My bardzo dziękujemy. Akustycznie bardzo sympatycznie. Który to był bis? Oj, 17, ale to chyba od końca licząc. A koledzy nóżka chodziła przy tym utworze. Chodziła, oj. Komu by nie tuptała, taki panie. A torcik smakował? To różowe bardzo dobre. To różowe się poprawiło. Tak, 5, a nawet 6. Tak, zdecydowanie. A za nami piękny weekend, nie tylko z powodu święta. Zresztą Polska The Times dziś też w poszukiwaniu dobrych informacji bez problemu trafiliśmy na okładkę tego dziennika. Takim ciepłym wiało, takim na podwórku. I zobacz, widzisz, i kurort jest na okładce, jest kolor, jest wreszcie jakaś taka wiosna i nawet tytuł, najpiękniejszy weekend ale roku. Ale jeszcze nikt nie kąpał chyba. A, jak tak się... O, jak, proszę. A to? Gdzie? To tu, kto? Co tu jest? O? Boja, proszę pana. A, boja. Boy, proszę pana. Chyba, że ktoś w czepku. Boy i girl, moim zdaniem. Ale nieważne. Wiosna w końcu zawitała do Polski w pierwszy naprawdę ciepły weekend. Polacy wylegli na plażę, proszę pana. Tłumnie poszli na wycieczki w góry, a w miastach oblegali parki. Tak, potwierdzam. Troszkę się oblegało, z przyjemnością. Obległeś? Obległem, nawet poległem na trawie. Samotrzeć? Też troszeczkę atrakcje uruchomione, więc niestety będzie chłodniej. I to jest taka łyżka dziegciu na początek. No dobrze, aż teraz poważnie. Polska, czy jest zapleczem dla terrorystów? Też pyta ten dziennik Polska The Times na pierwszej stronie. Uber nie taki straszny, dziś o tym Rzeczpospolita na stronie pierwszej, ale miasta walczą o wszystko. To obok znów walka samorządy kontra projektowane zmiany. Ale co o Uberze? Kierowcy taksówek szykują blokadę autostrad, by zmusić rząd do działań przeciw Uberowi, ale dane pokazują, że raczej nie mają powodów do protestu. No i jest też, zdaje się, to jest sondaż? To są dane. A to wrócimy do tego. Dziennik Gazeta Prawna pisze o dobrej zmianie w gospodarce. Wychodzenie z dołka koniunktury będzie szybsze niż spodziewali się ekonomiści, głosi ten dziennik. Cały 2017 rok może zamknąć się wzrostem PKB o 3,5%. Specjaliści dawno nie byli tak zgodni. Polskę czeka dobry czas. No i ciekawe, co to będzie i właściwie co na to. No i tutaj zostawmy trzy kropki. Jaki będzie Brexit, to wciąż zagadka, to też w dzienniku. Gazeta Wyborcza pisze o wicepremierze. Gliński kroczy ścieżką Orbana. PiS chce przejąć kontrolę nad milionami z tak zwanych funduszy norweskich. Dziś te pieniądze pozwalają działać organizacjom stojącym na straży praw i wolności obywatelskich. Jeśli plan rządu się powiedzie, czeka je finansowa śmierć, pisze Wyborcza na stronie pierwszej. Gazeta Polska codziennie pisze o grach platformy Eurokorpusem w czasie urzędowania Tomasza Siemoniaka. W MON planowano drastycznie ograniczyć udział polskiej armii w Eurokorpusie, a w dalszej perspektywie całkowicie z niego zrezygnować. Kierownictwo MON-u chciało również, by rolę dowódczą w tej strukturze pełnili Niemcy. Tak wynika z dokumentów, do których dotarła Gazeta Polska codziennie i publikuje je dziś w swoim numerze. Prezydent Andrzej Duda na okładce dziennika Trybuna jest dość niewymownym tytułem. Też o nauczycielach. Tutaj zapowiedź wywiadu z szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirem Broniarzem, a nie Stanisławem, tak moim zdaniem być powinno. O tym, że nauczyciele byli zastraszani. To też pierwsza strona Trybuny. Nasz dziennik pisze o rodzinie, a właściwie o rodzinnym rozruszniku. Rząd liczy na to, że wsparcie firm rodzinnych przyniesie tak dobre efekty dla całej gospodarki, jak program 500+ dla polskich rodzin. A propos 500+, o rewolucji w 500+, fakt ujawnia plany rządu właśnie w tym tabloidzie dziś. No i zdjęcie pani premier do tego jeszcze, żeby uwiarygodnić sprawę. To nie są duże pieniądze, ale pewnie komuś na pewno pomagają. A właściwie może przesadziłem, to nie są duże pieniądze. 500 zł to spora suma. Waloryzacja 500+ dziś także w Superekspresie, ale zdecydowanie o większych kwotach mówimy w przypadku tego pana. To już kolejny tydzień, kolejny tabloid zagląda mu do kieszeni. Choć jeszcze ta kieszeń jest pusta, ale ma zarobić 12 milionów w rok. Niejaki Zenon Martyniuk, to król polskiej sceny muzycznej. Zenek! Może dla ciebie Zenek. My nie tańczyliśmy razem. W każdym razie... Nie, to on nie jest od tańców, on jest od oczu zielonych. A, okej. Okay. Ten drugi. W porządku, dobrze. Tylko nie wiem, czy to jest rzeczywiście ktoś podsumował, czy ten stempelek, który tu jest na zdjęciu, że wielki horoskop na kwiecień, te 12 milionów wynika z horoskopu. Czy to jest horoskop dla pana Zenka? I to jest właśnie kluczowa sytuacja w tej całej sprawie. No, oczy zielone jeszcze... sobie nie patrzyliście, o tak by. Być może. Pięknie, naprawdę pięknie powiedziane. Cała Polska strefą. To dziś o pulsie, w pulsie biznesu, chociaż taki tytuł sportowy, prawda? Krycie strefą jest? Jest. No to sportowy dziennik jeszcze na stronie pierwszej. Tu Ekstraklasa, Pogoń trwa, czyli o meczu Legia Pogoń. No i w zasadzie o Lewandowskim Robercie również, bo on, wiesz co robi Robert Lewandowski? Ty wiesz co on robi? Oprócz tego, że otwiera oczy niedowiarką. On gnębi rywali, proszę pana. Tak, no, pisze to nie jest miłe rzeczywiście, co robi rywalom. Ale strzelił sobie chyba trzy brameczki sobie strzelił. I Augsburgowi już zdaje się 16 bramek strzelił w 12 meczach. No lubi ten zespół. Trzy im strzelił i do tego jeszcze dwie asysty. Można? Można. Christian Hanke, dziękujemy. minęła. 6:30. Anna Zaleśna-Sewera. Specjalną konferencję w Senacie organizują marszałkowie obu izb parlamentu z okazji 20. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP z kwietnia 1997 roku. Odbędzie się pod hasłem Konstytucja Solidarności. Ustawie zasadniczej poświęcony był także wczorajszy dzień otwarty w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich daje o sobie znać. Jest słyszalny, bo robi ważne rzeczy dla nas, dla obywateli. Chcemy zacząć, żeby dzieci uczyły się historii, żeby wiedziały, co jest ważne dla obywateli, dla Polaków. My się z mężem bardzo interesujemy polityką, więc to jest chyba takie naturalne. Co prawda mówimy młodszemu synowi, gdzie idziemy, no dla niego na razie to jest abstrakcja, ale wydaje mi się, że czym częściej będzie to powtarzane, tym będzie to dla niego naturalne. Zgodnie z polską konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w ustawie zasadniczej. Australia wprowadza dodatkowe kontrole dla pasażerów bezpośrednio przylatujących z krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie, żeby zapobiec groźbom dotyczącym bezpieczeństwa. System skanujący, wykrywający materiały wybuchowe zostanie wprowadzony dla losowo wybieranych pasażerów i ich bagażu. Kontrole mogą również obejmować skanowanie urządzeń elektronicznych, poinformował australijski minister do spraw infrastruktury i transportu. Wzmocnione środki bezpieczeństwa obejmą pasażerów przylatujących do Australii bezpośrednio z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Im bliżej świąt, tym ich więcej. Wielkanocne kiermasze cieszą się sporą popularnością wśród Polaków. Jeden z nich na Mazowszu odwiedziła Anna Wrzesień. Mazurek cytrynowy. To są dwa kruche placki przełożone śmietaną utartą z sokiem cytrynowym, ze skórką cytrynową i z cukrem pudrem. Te kwiaty są z suszonego przeze mnie ananasa i listki mają z masy cukrowej i z ciasta kruchego. Urzekła mnie tradycyjna baba świąteczna, delikatna, wcale nie wydumana. Naprawdę rewelacyjny smak, przede wszystkim kształt i tradycja. Kupujecie Państwo, czy robicie sami? Robimy sami. Generalnie fajna inicjatywa w ogóle, taka, która porusza. Dochód ze sprzedaży produktów na takich wielkanocnych kiermaszach zazwyczaj trafia na cele charytatywne lub cele statutowe stowarzyszeń, szkół i organizacji. I to tyle w tym skrócie informacji. Kolejne w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Zapowiada się słoneczny dzień, ale w ciągu dnia zachmurzy się niestety i na południu kraju przelotnie popada, w Karpatach możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie i Poznaniu, do 20 stopni w Przemyślu. No niby ciepło, ciepło, ale na gardło trzeba uważać. Trójka. Program trzeci. Taki dyskretny szaliczek nie zaszkodzi oczywiście. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 27 minut będzie 7:00. To pani Florence, ranek@polskieradio.pl. Pan Maciej napisał i ma prośbę o wsparcie. Czy mogę prosić o wsparcie słuchaczy w poszukiwaniu zepsutej zabawki, która całą noc cichutko grała. Taki dźwięk, jakby pastuszek grał na fujarce. Przez całą noc niestety nie możemy jej namierzyć, a przeraża mnie wizja kolejnej nieprzespanej nocy. Panie Maćku, proszę sobie wyobrazić, ja wiem, gdzie ona jest, ta zabawka. Proszę sobie wyobrazić takie miejsce, w którym pomyślałby pan, że na pewno tam nie ma tego pastuszka. I on tam się schował. Chciałbym wam złożyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego w związku z jubileuszem i nieskromnie, nieskromnie trochę sobie, ponieważ jestem tylko o 3 dni młodszy od was, także jutro moje te same niestety ilościowo urodziny. A dlaczego niestety? Wszystkiego dobrego. A pan w trasie? Na trasie 8 stopni między Koszalinem a... Ja tu jestem, Pieron wie. Za Koszalinem na zachód, na Szczecin. Tylko 8 stopni. Jeszcze raz dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia, spokojnej drogi, wszystkiego dobrego, awansem. To już na jutro. Zapraszamy do Trójki. A my teraz o takiej rzeczy niebywale irytującej. Zauważyli państwo, że wiele nowych ubrań, które kupujemy w sklepach od samego początku, no już mają dziurkę, są dziurawe. Czasem tylko jedną dziurkę, a czasami więcej. Skąd to się bierze? Kto to robi? Po co dziurki? Są takie klipsy plastikowe, które mają takie bolczyki łączące. To jak wyjmie się ten klips i go się rozłączy z danego miejsca, to tak jest, że rzeczywiście zostaje tam taka okrągła dziureczka. Rodzaj dekoracji, rodzaj perforacji, nikt nie wie nic. Nikt nie wie nic. Skąd te dziurki? Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, więc czasami faktycznie przy pośpiechu zdarzają się sytuacje, że takie dziurki powstają. To zależy też kwestia materiału, bo da się przesunąć te nitki tak, żeby tego nie było widać, no a w niektórych no to już wtedy niestety. A gdzie się podziało to, co w nich się działo? Zginęło gdzieś? Zginęło gdzieś. Czasami po klipsie, po metce zostaje dziurka. Jak to trzeba robić, żeby nie było tej dziurki? U nas według standardów mamy taki specjalny pistolet z igłą. Pani Magda, pracownik sklepu odzieżowego. I tą igłę wbijamy na szwie, tak żeby nie zostawić tego śladu. Przebijamy do środka, wtedy strzelamy pistoletem. Żyłka zostaje. I dziury nie będzie? I dziury nie będzie, nie ma takiej opcji. Co jak już powstanie dziurka? To zależy od klienta. Ale myślę, że jakiś tam rabat z racji tego, że towar jest, no powiedzmy, uszkodzony, można wynegocjować. Taka malutka dziurka nam przeszkadza. No i co z nią zrobić? Jak można ją ładnie zacerować? Najlepiej wychodzą te cery, jak wyjmujemy niteczki z tej samej rzeczy. Edyta Stamirowska z pracowni artystycznego cerowania garderoby. Żeby był ten sam kolor i ten sam gatunek nitki. I wtedy to nowe, co się naprawi, miejsce... Zrobione jest tak, że ten ślad czasami jest bardzo mały, albo wręcz wcale go nie ma. Czyli taka dziurka może nie przeszkadzać nam zupełnie? Nie, bo tylko my o tym wiemy tak naprawdę. A skąd tę niteczkę? W środku, z lewej strony. Się z lewej strony można odwróć podszewkę, można się tam dobrać gdzieś do tych plisek, które są przy kołnierzu, przy ramionkach. No gdzieś to tam jest w środku. Obecnie wiemy, że w propozycjach sklepowych, w propozycjach wielkich sieci, naddarcia i dziury nie umieszczone są w jakimś przypadkowym miejscu. Historyk mody Aleksandra Jadczek. To znaczy zwykle są to te miejsca, gdzie naturalnie powstałaby taka dziura, czyli najczęściej gdzieś w spodniach kolano, okolice kieszeni, tam gdzie materiał się wyjątkowo mocno może marszczyć i z czasem przetrzeć. Jakkolwiek tak naprawdę w zależności od rodzaju dobranej stylizacji, wydaje mi się, że każdą dziurę można uzasadnić. Przechodzą pani jakieś specjalne szkolenie właśnie? Tak, każdy nowy pracownik oddelegowany do tego zadania przechodzi szkolenie, no i zwracamy na to uwagę, żeby jednak tych dziur nie robić, żeby robić to porządnie, czyli na tych szwach. Czy jakiś certyfikat się uzyskuje? Nie, nie, to tak po prostu. No drobiazg, drobiażdżek, ale denerwuje. Dziurawym problemem zajęła się Paulina Kozion. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 18 minut. Będzie 7, to ładne nagranie jest, ta ładna piosenka taka. Niby taka, że spokojna, ale proszę nie dać się zwieść. Black hole sun, won't you? sometimes far too long for the snakes in my shoes, walking sleep in my youth. I pray to keep heaven send hell away. No one seems like you anymore. Black hole sun, won't you come? Ostrzegałem, prawda? Jeszcze jeden list od słuchaczki. Kiedy wreszcie odezwie się pan Tadeusz? Bo jak on już się odezwie, no jak on się odezwie, pisze słuchaczka, tak, to prawda, no jak się pan Tadeusz w końcu odezwie, to będzie na pewno wydarzenie medialne i któregoś dnia to się stanie. Może nawet dziś. Proszę posłuchać to za chwilę. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths, and you're wet, so your tank explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Finish how you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! side to where the butterflies and where the peace reside. The first 5 minutes for the 15 of fame, 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game, gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you're seeing the sun. Metropolis under edge of control. They take our money but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins. No to lecimy za 9,5 minuty siódma. Urywki z kalendarza. Jedno jest pewne, pan Tadeusz jest obecny duchowo. Najprawdopodobniej oczywiście. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, i to nagranie zostało zarejestrowane. I to dziś w nocy, co państwo usłyszą. Tadzio, Tadeusz, obudź się. Tadzio, obudź się, muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Ja wiem, że jest 1:30 w nocy, ale musisz zrozumieć, że rano mnie nie będzie o 6:50, bo ja muszę iść, bo ja mam dzisiaj lekarza, mam też ortopedę, jest zapisana. Że od 2 lat czekałam na tą wizytę, ja nie mogę tego podarować, Tadeusz. A muszę ci zrobić prasówkę. Musisz wiedzieć, co się dzieje na świecie, no więc proszę, no to nie patrz na mnie, ale chociaż posłuchaj mnie. Tadeuszu, 3 kwietnia 1980 roku został powołany przez władze PRL rząd Edwarda Babiucha. Babiucha, no to ten Babiuch, to pamiętasz, to ja ci tak mówię. O, ale z ciebie Babiuch, jak się uderzysz, czy coś ci spadnie na łeb, ryczysz, piszczysz, to ja mówię, że o, jaki Babiuch z ciebie. No to ten Babiuch. Nie? Druga rzecz, jak ten, 3 kwietnia 1998 roku to była premiera filmu Miharosy Farba. To już pamiętasz, to taka była historia, że my nie widzieliśmy tego filmu, mieliśmy obejrzeć coś tam, żeśmy wykombinowali jakieś karty, chyba były, żeśmy grali w karty z Henkiem. A tak szkoda, tak nam było szkoda, żeśmy z tej rozpaczy grali w karty, że nie poszliśmy. A następnego dnia też było grana, żeśmy też rozpaczali. No i co, jak rozpaczasz, to nie pójdziesz. No a trzecia rzecz, też 3 kwietnia 2009 roku to został wprowadzony, czekaj, tutaj było w rubryce, został wprowadzony zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych. Tadeusz, a czym ja ci wczoraj mierzyłam temperaturkę? No powiedz, czym ja ci mierzyłam temperaturkę? No, rtęciowym oczywiście, ja przecież dokładnie wiedziałam, że tak się stanie i kupiłam w 2009 roku, kupiłam 100 termometrów. Także, ale absolutnie się Tadeuszu nie przejmuj, będziemy do końca swoich dni używali rtęciowych termometrów i koniec, i kropka. I jeszcze ci powiem, że przygotowałam ci już wodę, wiesz, teraz w wannie z pianą. Także jak sobie wstaniesz rano, to wskakuj sobie do wody, naprawdę możesz spokojnie oszorować, omyć, o wszystko. A ja, no nic, a ja mam nadzieję, że jakoś wrócę, że będę jeszcze żywa. Pa. Do usłyszenia, Janna Kołaczkowska. No, jak słyszeliśmy, pan Tadeusz to jeszcze nie dziś, ale któregoś dnia na pewno to nastąpi. Na pewno. Za 6 minut 7. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, szofer? Straszny szum! Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Uwaga, maturzyści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną Matura 2017. Książka z testami i arkuszami egzaminacyjnymi z matematyki, poziom podstawowy i rozszerzony z odpowiedziami i punktacją do zadań. Arkusze maturalne z matematyki dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro z języka polskiego. Może wciąż przed siebie gnać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Rebel, Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. Bo już teraz w Lidlu. Mięso mielone z szynki 5,99 za 500 gramów. 5,99. A kaczka świeża 7,49 za kilogram. 7,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.